Billa şiir muvahhidler, billa şiir müminler. Allah, Allah, Allahu Ekber. Çatıyor kinimden tağutiler, kafirler. Allah, Allah, Allahu Ekber. Ağlamayacak masumlar, inşallah gülecekler. Allah, Allah, Allahu Ekber. Sevininiz ey masumlar, İslam geliyor, geliyor. Allah, Allah, Allahu Ekber. Sevininiz mustazaflar, İslam geliyor, geliyor. Allah, Allah, Allahu Ekber. Allah, Allah, Allahu Ekber. Kafir topladı çulunu, buradan kaçıyor. Allah, Allah, Allahu Ekber. Afganistan'da Müslüman bayram ediyor. Allah, Allah, Allahu Ekber. Şehit vermek zafer artık, İslam geliyor. Allah, Allah, Allahu Ekber. Tüfekler yavlandı artık, hazır bekliyor, bekliyor. Allah, Allah, Allahu Ekber. Mücadele için gençler hazırlanıyor. Allah, Allah, Allahu Ekber. Allah, Allah, Allahu Ekber. Rusya Amerika'ya baktı, biz ne yapalım? Amerika dedi hiç durma, buradan kaçalım. Rusya Amerika'ya baktı, biz ne yapalım, yapalım. Amerika dedi hiç durma, buradan kaçalım. Astronotlar aydan indi, Amerika nerede, nerede? Astronotlar aydan indi, Amerika nerede, nerede? Siz gelmeden önce kaçtılar Merih'e. İşte bütün bunlar olur Mehdi gelince. Allah, Allah, Allahu Ekber. Allah, Allah, Allahu Ekber. Allah.